Doyamadım o Mahmud'a, doyamadım o Ahmet'e. Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e. Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a. Yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? Ben Resul'den çok memnunum, o da benden memnun mu ki? Tekrar nasip eyle ya Rab, ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a. Yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? Camisi sıra direkler, müminler şefaat bekler. Nöbet tutuyor melekler, ben Resul'e doymadım ki. Nurunu gördüm göklerde, Beytullah ile Mekke'de. Ölmez ruhu Medine'de, ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? Onu gören hacılarım, ana baba bacılarım, hafız müftü hocalarım, ben Resul'e doymadım ki. Sevindim gördüğüm anda, ağlayarak ettim veda. Ömer Sıddık, Fatma anam yanında, bunlara da doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a. Yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki?